Sesler ve Renkler. Hazırlayan ve sunan Ferhunde Özgüler. Bugünkü ve bunu takip eden iki programda sizlere Esperanza Spalding dinleteceğiz. Sanatçının diskografisinde 4 albüm var. 2006 tarihli Junjo, 2008 tarihli Esperanza, 2010 tarihli Chamber Music Society ve 2012 tarihli Radio Music Society. Esperanza Spalding 1984 doğumlu Amerikalı caz kontrbasçısı ve yorumcusudur. Kompozisyonlarında birçok türü bir araya getirmesiyle tanınır. Spalding'in albümlerini Jazz, Jazz Fusion ve World Music etiketleriyle bulabilirsiniz. Şimdi 2008 tarihli Esperanza albümünden Ponta de Aria ve ardından I Know You Know isimli ilk iki parçayı dinleyeceğiz. Come on. 2011'de 53. Grammy ödüllerinde en iyisi yeni sanatçı ödülünü alan Spalding, 55. Grammy ödüllerinde ise Radio Music Society isimli albümüyle en iyi caz vokal albümü ödülünü almıştır. Albümleri Billboard'da 5 kez caz listesinde 1. sıraya yükselen Spalding, Oregon'da büyümüş. Farklı köklerden gelen anne ve babası var. Babası Afrikalı Amerikalı, annesi ise İrlandalı, Kızılderili ve Latin bir soydan geliyor. Esperanza müziği kariyer olarak seçmesinde bir müzisyen olan annesinin varlığını yadsımıyor. Ancak en büyük ilham kaynağının küçük yaşlarda performansına tanık olduğu Yo-Yo Ma olduğunu söylüyor. Esperanza albümünden iki parçayla devam ediyoruz. Fall In ve I Adore You. They say if you die in a dream, you die in real life. Well, I just died in your arms. Lost in your eyes, and I know this must be a dream, 'cause I feel like I can fly to heaven. They say if you live in a dream, you're hopelessly lost. Well, this ain't just any old dream, for all paths have crossed. In love. Esperanza Spalding 5 yaşına geldiğinde kendi kendine keman öğrenmişti ve Oregon Oda Müziği Orkestrası'nda çalmaya başlamıştı. 15 yaşına kadar bu orkestrada çalmaya devam eden Spalding ayrıldığında birinci kemandı. 8 yaşındayken annesi sayesinde cazla tanışan Spalding, lise yıllarında kontrbas çalmasını öğrenmeden önce gitar, oboa ve klarnet çalmaya başlamıştı. Portland'da çocuk yaşlarda sahneyle tanışan Spalding, 15 yaşında ilk kez profesyonel olarak bir blues kulübünde çalmaya başlıyor. Birlikte çaldığı tecrübeli sanatçıların ona katkısını minnetle anan sanatçı, özellikle gelişkin ritim duygusunu ve enstrümanını çalarken gösterdiği yetkinliği buna bağlıyor. Liseyi sıkıcı bulduğu için 16 yaşında okulu terk eden Spalding, bitirme sınavlarını dışarıdan veriyor ve Portland Eyalet Üniversitesi Konservatuvarı'na burslu olarak giriyor. Şimdi aynı albümden 6 ve 7 numaralı parçaları dinliyoruz. She Got To You ve Precious. I would say that we were something special to behold, but now it's over, all over. For she came barging through, we were primed to make the kind of love as kisses fall in clover. Did she barge in and steal your heart away? Or did you know from the first day I was just someone to play? If so, damn, that's cold. La la la la la la. it's some ideal, not the real woman you've yet to understand. See, love ain't no heaven, and I am no angel, but I do the best I can. You always wanted something more from my body, and said you needed something more from my loving. But all you got was me, and that's all that I can be. I'm sorry if it let you down. Some kind of tame, flattering persona that soon enough was getting real low. It takes more than pressure to change rock to diamond. Now all you have is sand slipping through your fingers. You always wanted something more from my body, and said you needed something more from my loving. Precious divine energy, trying to explain and being ashamed of what you think is wrong with me. Portland Eyalet Üniversitesi Konservatuarı'nda yeteneğinin gerektiği şekilde değerlendirilemediğini düşünen Spalding, Berklee'nin sınavlarına girer ve oradan da burs almayı başarır. Tam bursa rağmen maddi olarak zorlanan sanatçı, Pat Metheny'nin kendisiyle yaptığı cesaret kırıcı konuşmadan sonra müziği bırakıp siyasi bilimler okumaya karar verir. Ancak bu dönem oldukça kısa sürer. Çünkü Berklee Başkan Yardımcısı Gary Burton, 2004'te Spalding'in önünü açmaya başlar. 2005'te Berklee'nin en geç hocası unvanı ile okulda ders vermeye başlayan Spalding'in müzik yolunda bir daha cesareti kırılmaz. Esperanza albümünden şimdi dinleyeceğimiz parçaların isimleri şunlar. 8 numarada Mela, 9'da Love in Time, 10'da Espera, 11'de If That's True, 12. ve son parça ise Samba en Preludio. Esperanza Spalding'in hayatını ve müziğini sizlere tanıtmaya devam edeceğiz. Bir sonraki perşembeye dek müzikle kalın. We'll be right back. what belongs to the heavens above. Like the course of our love without time, we'll never see what's behind this elusive romance. Could be two who prove love's more than mere chance. Let's wait a little while and find out why we're waiting amidst those berating desire like a torch fire, amidst those who scramble for love all aflutter. When true love, something subtler, we'll create if we just a happy ending that's not in our destiny's plan. Sweet the scenes, we can't see the grand scheme of our lives, which really are what we share if this romance is true. So take time to live yours, I will do, while we wait a little while and be sure we're not fooled by the things of the rise. Like charm, wit, and beauty, our youth made us seek them, but in truth we don't need them. We're in love, so let's take our time. Oh, our choices towards a healthy world. Somehow. você. Não tenho porquê, porque sem você não sei nem chorar. Só chama sem luz, jardim sem luar, luar sem amor, amor sem cidade. Eu sem você sou só desamor. Um barco sem par, um campo sem flor. Tristeza que vai, tristeza que vem. Sem você, meu amor, eu não sou ninguém. Sesler ve Renkler. Hazırlayan ve sunan Ferhunde Özgüler.